Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 29 stycznia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Słońca coraz więcej, ale eksperci radzą, żeby nie przebywać długo na zewnątrz. W Polsce znów we znaki daje się smog. W tym serwisie Trójki powiemy również o rocznicy tragedii na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Watykańskie monety bez wizerunku papieża. W Krakowie dzisiaj nadal komunikacja miejska za darmo, a powodem takiej decyzji znów jest smog. W wielu miejscach w Polsce oddychamy powietrzem fatalnej jakości. I choć na przykład w Łodzi wojewódzki inspektorat ochrony środowiska podaje, że jakość powietrza jest umiarkowana albo dostateczna, to sprawa rozbija się o obowiązujące normy, tłumaczy Dominik Artomski z łódzkiego alarmu smogowego. W Polsce poziom informowania jest dopiero od 200 mikrogramów na metr sześcienny. Poziom alarmowania jest od 300. We Francji czy na Węgrzech mamy poziom alarmowania nawet od 70 mikrogramów na metr sześcienny. A w takich warunkach jak obecne najlepiej nie przebywać dłużej na zewnątrz. Przebywając średnio 2 godziny na dworzu w Łodzi, wdychamy benzalfapiren odpowiadający 3000 ilości papierosów rocznie. A tylko w Łodzi z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym rocznie umiera około 1000 osób. 11 lat temu na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich trwał dramatyczny wyścig z czasem. Ratownicy w kilkunastostopniowym mrozie próbowali spod ton stali i śniegu wydobywać przysypanych ludzi. W wyniku zawalenia się hali zginęło 65 osób, a 140 zostało rannych. To była największa katastrofa budowlana w powojennej Polsce. Przed pomnikiem upamiętniającym ofiary tego zdarzenia odbyły się uroczystości. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek mówił, że trzeba pamiętać i trzeba wyciągać wnioski. Przede wszystkim jest to ból w sercu rodzin tych ludzi, którzy tragicznie zginęli 11 lat temu. To jest upamiętnienie, ale przede wszystkim dla nich, ale też danie im nadziei, że pamięć o tych osobach nigdy nie zaginie. Wydaje się, że pewne wnioski zostały wyciągnięte i oby nigdy tego typu tragedia się nie wydarzyła. W uroczystościach brali też udział ci, którzy ocaleli ich bliscy, mówi żona jednego z uratowanych, Helena Barczyk. To jest tak, jakby dostał drugie życie. Mój mąż tutaj był właśnie na tej hali, no udało mu się wydostać. Bardzo często wspomina, nawet jak wchodzimy czasami do marketu, to on patrzy po tych sklepieniach, tam po tych sufitach, po tych dachach. Także ta pamięć trwa do dzisiaj. A w czerwcu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Katowicach skazał na 10 lat więzienia projektanta hali MTK Jacka J. Wyroki od 3 do 5 lat usłyszeli rzeczoznawca, inspektor nadzoru budowlanego i członkowie zarządu MTK. Wykonawcy hali zostali uniewinnieni. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w Ełku mężczyznę podejrzanego o pedofilię. Sprawę zna nasz reporter. Według prokuratury okręgowej w Suwałkach 34-latek podejrzany jest o kontakty seksualne z 3 dwunastolatkami. Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu telefony, komputery i nośniki danych. Na wniosek suwalskiej prokuratury mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zdaniem śledczych pedofil działał na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i sprawa jest rozwojowa. Podejrzanemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Na watykańskich monetach euro nie będzie od tego roku umieszczany wizerunek papieża. Państwo Watykańskie wprawdzie nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale od początku należy do strefy wspólnej europejskiej waluty i ma prawo bić jej własną wersję. Marek Lenert. Watykańskie euro na narodowym rewersie od początku miało podobiznę papieża. W 2000 roku próbował to udaremnić socjalistyczny rząd Francji. Premier Lionel Jospin uważał, że na wspólnej europejskiej walucie nie powinno być symboli religijnych, a za taki uważał również wizerunek głowy kościoła. Nie udało się to jednak i na pierwszych watykańskich euro, które weszły do obiegu na początku 2001 roku znalazł się portret Jana Pawła II. W przyszłości na watykańskich euro pojawiały się podobizny Benedykta XVI i Franciszka. Od tego roku będzie jednak inaczej. Na narodowym rewersie umieszczony zostanie herb papieża. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I mamy jeszcze informację o pogodzie. W najbliższych godzinach w regionach południowych temperatura spadnie do minus 13, minus 14 stopni. Na zachodzie i w centrum około minus 7 tej nocy, w Gdańsku minus 4, a w Suwałkach minus 1. W ciągu dnia ma być sporo przejaśnień, więcej chmur na wschodzie i tam słabe opady marznącej mrzawki albo śniegu. Deszcz albo deszcz ze śniegiem może też popadać na zachodnim wybrzeżu i na Pomorzu. Na termometrach w ciągu dnia minus 1 na wschodzie, plus 2, plus 4 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Jakieś 50 lat temu wychowałem się na fortepianie i nigdy nie sądziłem, że później się rozwinie, chodzi o producentów, jakieś nowe instrumenty powstaną, gdzie będzie o wiele więcej możliwości niż na instrumentach akustycznych i doczekałem się tego. Już początki Exodusu były. Była bardzo duża fala tak zwanych producentów, która robiła ciekawe rzeczy, chodzi o powstawanie dźwięku i tak dalej. Wiadomo, Robert Moog i inne firmy konkurujące z Moogiem. I to mnie bardzo pociągnęło. Oczywiście grając w Exodusie używałem częściowo elektronikę, bo wiadomo, były klawisze analogowe i tak dalej. Ale dlaczego stwierdziłem po jakimś czasie, że muszę odejść od tej formacji? Bo stwierdziłem, że nie są instrumenty wykorzystywane w 100%. Tylko, no wiadomo, są przykrywane gitarami. Wiadomo, taki układ był. To było dla mnie za mało. I odszedłem w 1984 roku i nastąpiła znowu nowa generacja instrumentów, które były już inne, już bardziej cyfrowe. I uważam, że to są miliardowe możliwości, ale miliardowe możliwości nic nie pomogą, jak człowiek będzie miał zamknięty mózg. Początek naszego dzisiejszego spotkania należy do Władysława Komendarka, najważniejszego bohatera audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kilka tygodni temu nadarzyła się okazja i miałem przyjemność spotkać się z Władysławem Komendarkiem. To spotkanie zaowocowało wywiadem, którego fragment rozpoczął nasz wspólny czas. Do rozmowy doszło z okazji kolejnej odsłony projektu Metropolis, do którego artysta wspólnie z wokalistką Agnieszką Makówką i gitarzystą Igorem Gwaderą grał muzykę do filmu Fritza Langa z 1927 roku. Ci z Państwa, którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek odsłonie tego przedsięwzięcia, z pewnością różnie odbierali to, co działo się na sali koncertowej. Jedni pewnie bardziej śledzili sam obraz, sam film, inni pewnie bardziej skupiali się na muzyce i na ekscentrycznej postaci, jaką bez wątpienia jest Władysław Komendarek. Do godziny drugiej proszę się spodziewać wywiadu udzielonego Potrójnemu pasmu. Oczywiście muzyki tego artysty i rzecz jasna kompozycji, jakie towarzyszyły niektórym odsłonom projektu Metropolis. To w drugiej części naszego spotkania. W pierwszej z kolei o szczególną uwagę proszę miłośników łączenia psychodelicznego rocka z muzyką elektroniczną. No i takiej jej odmiany, która od kilku lat pojawia się na płytach włoskiego duetu Mushrooms Project i zespołu Almunia. Stali słuchacze Potrójnego Pasma pewnie pamiętają, że właśnie w ten sposób rozpoczyna się pierwszy album Almunii zatytułowany New Moon. Zespołu, przypomnę, tworzonego przez gitarzystę Leonardo Cecchianti i Gianluca Salvadori, czyli dżentelmena, który w Almunii zajmuje się elektroniką, produkcją, a także w trakcie występów DJ-owaniem, bowiem panowie mają to do siebie, że często pojawiają się w klubach i wygląda to mniej więcej w ten sposób, że za DJ-ką stoi także Cecchianti, gitarzysta, i dogrywa do miksów, no i do płyt Salvadori właśnie partie gitarowe. Ta muzyka jest również, jak się okazuje, akceptowana w polskich warunkach klubowych, co miałem okazję wczoraj sprawdzić, prezentując set w Katowicach. Usłyszałem co prawda od jednej z osób, że było to dosyć eksperymentalne. Ale dlaczego właśnie nie eksperymentować i nie wprowadzać na muzyczne parkiety często zdominowane zupełnie bezimienną i coraz częściej mało zajmującą muzyką właśnie taką odmianę elektroniki, która z jednej strony ma w sobie coś z historii muzyki rockowej, a z drugiej regularny, syntetyczny beat. Wracając jednak do Włochów, to jakoś tak się porobiło, że dzięki Almunii natrafiłem na Mushrooms Project, również włoskie przedsięwzięcie, także oscylujące w przestrzeni nowej odmiany muzyki disco czy balearik, ale to, co w jakiś sposób łączy te zespoły, to zamiłowanie do sprzęgania elektroniki właśnie z gitarą elektryczną. We'll be right back. programie trzecim Mushrooms Project, czyli włoski duet pochodzący z Parmy. Duet tworzą DJ i producenci Giorgio Ghiri i Marco Lentano, a utwór, który usłyszeliśmy, nosi tytuł It's. A wcześniej LNG Psychedelic, czyli kompozycja otwierająca debiutancką płytę równie włoskiej Almuni. Przywołuję te nagrania, ponieważ we wrześniu ubiegłego roku pojawił się winyl, na którym oba zespoły połączyły siły, tworząc w moim przekonaniu bardzo udaną epkę. Płytę otwiera 7,5-minutowy Wavefrom, a po nim kolejne nagranie zatytułowane Ejo. Tak zatem przedstawia się pierwsza strona tej winylowej epki. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Thank you. Przyznają państwo, że klimat tej epki wymyka się pewnym stereotypom związanym z włoską elektroniką. Że już nie wspomnę o modnym, zwłaszcza w latach 90. nurcie Italo Disco. Tak w każdym razie przedstawia się pierwsza strona tego winylowego maxi singla, czyli wspólnego przedsięwzięcia zespołu Mushrooms Project i Almuni. Złośliwi pewnie mogliby zadać pytanie, dlaczego dopiero teraz, kilka miesięcy po premierze przedstawiam państwu tę płytę. I powiem może tak, że poruszamy się w bardzo niszowej przestrzeni. I pewnie gdyby nie grudniowa premiera drugiego albumu Mushrooms Project, na który również musiałem cierpliwie czekać z dostawą, to pewnie informacja o prezentowanej dzisiaj epce gdzieś najzwyczajniej by przepadła. Mógłbym po prostu ją przeoczyć, bo jak wiadomo, tyle jest nowej muzyki, że człowiek sam już często gubi się w tym wszystkim czasem coś ucieka. Całe szczęście jest internet z obficie opisanymi dyskografiami. I nawet po czasie można poczytać, a czasem nawet zdążyć z zamówieniem i kupieniem płyty. Wspomniałem o nowym albumie Mushrooms Project. Do tego wydawnictwa przejdziemy za tydzień. To również jest longplay, który ukazał się tylko i wyłącznie na winylu. Dziś jednak chciałbym zajrzeć jeszcze na drugą stronę wspólnej epki obu zespołów. A to dlatego, że na B-side znajduje się bardzo interesujący remix, którego współproducentem był pionier DJingu we Włoszech. Mówi się, że był pierwszym miksującym publicznie muzykę właśnie w Italii, a chodzi o Daniele Baldelli. Tak, muzykę Almunii duetu Mushrooms Project remiksuje Daniele Baldelli. Do włoskiej elektroniki, ale już tylko i wyłącznie spod znaku Mushrooms Project wrócę w kolejnym wydaniu Potrójnego Pasma, kiedy to przedstawię najnowszą płytę tego zespołu. Trójka. Program trzeci. A w nim najważniejsza część naszego spotkania, którą wypełni zarejestrowana w grudniu ubiegłego roku rozmowa z Władysławem Komendarkiem i rzecz jasna jego muzyka, również ta z odległej przeszłości. We'll be right back. Ciekawe, co śnił. Sen Szoguna. Tym utworem w 1987 roku rozpoczynała się druga płyta naszego dzisiejszego bohatera wydana przez Pronit. Dziś nagranie prezentuję Państwu z reedycji tego albumu wydanej przez GAT Records w 2016, gdzie pojawiły się także niepublikowane dotąd kompozycje. Utwór w każdym razie pochodzi z płyty Dotyk Chmur, wcześniejszy pełnometrażowy debiut. To album wydany w 1985 roku przez Polskie Nagrania. Album zatytułowany po prostu Władysław Komendarek. W sumie do tej pory pojawiło się kilkadziesiąt przeróżnych wydawnictw z muzyką Kosmity. Tak często mówi się o naszym bohaterze. W tym również koniecznie należy wspomnieć płyty nagrane z zespołem Exodus na przestrzeni 1977 i 1983 roku. I zanim przejdziemy do teraźniejszości, no i do przedsięwzięcia Metropolis, chyba najbardziej angażującego obecnie naszego bohatera, no to chciałbym przedstawić ten fragment naszej rozmowy, w której poruszyłem wątek mówienia o Władysławie Komendarku właśnie jak o kosmicie. Ja powiem tobie, że dobrze się z tym czuję. Ja sobie stroje wymyślam, jakie chcę, nikt mnie nie dyktuje, nic. Wstaję, kiedy chcę. Ja wiem, czy to dzień nazwać, który jak śpię dwa dni, a później trzy dni nie śpię w ogóle. No to zawsze tłumaczę. Słuchajcie, nie nadaję się dzisiaj do rozmowy, ponieważ ja jestem gdzie indziej i u nas doba trwa trzy dni ziemskie. Ja śpię. Proszę zadzwonić za trzy dni. Dzień też u nas trwa trzy dni ziemskie. I wtedy przez trzy dni mogę rozmawiać ze wszystkimi. Przez 24 godziny razy trzy. I powiem ci, nie mam kłopotów jak ludziom. To ogólnie mnie fanatycy rozumieją. I nigdy mnie nie zwrócono uwagi, że jestem coś tego. Tylko mi miło się rozmawia. Niektórzy nie rozumieją, to może w ogóle nie tematu nie poruszają, ale zachowują się spokojnie. Czasami hejter zaatakuje jeden. No tylko taki problem jest, ale też do hejtera się można przyzwyczaić. Z hejterami różnie bywa. W każdym razie przeszedł pan bardzo ciekawą drogę i w ogóle jest pan artystą, który jest na pograniczu trochę pewnych cywilizacji i pewnych epok, no bo zaczął pan działać w czasie, kiedy komputery nie stanowiły personalnego narzędzia osobistego, a dziś mamy taką sytuację, że są właściwie wszędzie, że muzykę elektroniczną można dziś tworzyć w sypialni, a kiedyś oprócz tego, że trzeba było mieć dużo pieniędzy, żeby kupić jakiś instrument, no to trzeba było mieć jeszcze siłaczy, którzy go przyniosą do domu, bo było tak ciężkie. Jak to pan wszystko postrzega? Jak się pan w tym wszystkim odnajduje? Jak 3 lata temu nabyłem prawdziwe organy Hammonda, oczywiście z roku 67 produkcja. Na tym modelu, co mam, to znaczy nie odciski palców od tego artysty, tylko na tym samym modelu Procol Harum zespół nagrywał swój wielki przebój 68 roku. On ważył przy zakupie 110 kilo. Ponieważ ważył 110 kilo, to ja sobie pomyślałem tak. Aha, waży 110 kilo, to ja z niego zrobię, że on będzie ważył 40 kilo mniej. To co ja zrobiłem? Wyrzuciłem wszystkie rzeczy, które są niepotrzebne w nim. To znaczy głośniki w środku, sprężynę pogłosowo wyrzuciłem, gdzie to trochę waży wszystko. I on jest rozebrany. I powiem tobie, że on jest włożony prawie co drugi koncert na koncerty w Polsce. Jest ekipa takich dwóch panów, którzy 88 kilo biorą z domu, z wózkiem wynoszą i nie ma problemu z tym. Bardzo szanuję ten instrument, ponieważ on ma brzmienie niepowtarzalne. Symulacje są na Nordach, ale po pierwsze to jest stacjonarne. To na tym mogą, oprócz jeszcze artysty palców, mogą trzy panienki tańczyć na klawiaturze. To się nie ugnie, to nie złamie się, to jest toporne, a przy emocjonalnej muzyce instrumenty muszą być solidnie zrobione. To nie nordy, które bardzo lekkie są i pękają od razu, jak się na nich wejdzie. No pewnie, że to waży, no bo jak inaczej, no, jak jest mocne, to musi ważyć. Ale przy energicznym graniu to one są wytrzymałe i bardzo, bardzo to jest pomocne. I także wiem ogólnie, że tendencja ogólnie światowa i u nas w kraju też jest taka, że się nie bierze bardzo ciężkich instrumentów, wiesz, bo to jest coś innego, no coś innego. To inaczej brzmi, symulacja symulacją, ale to w ogóle pełna polifonia, w ogóle jak coś się stanie, to on gra cały czas. Tam nie ma tak, że tam coś się zatnie, to jest niemożliwe. Przy okazji poznałem ten instrument od strony konstrukcyjnej. Ja sobie go sam konserwuję. Ja wiem, na czym to polega wszystko. Oczywiście rozebranie jego to ciężkie jest, jak się nigdy go, to jest problem niesamowity. ale uparty zawsze byłem, bo miałem zdolności mechaniczne. Potrafiłem się bokiem trzymać, potrafiłem olejek wlać gdzieś, maszynę rozebrać, jak miałem 4 lata i złożyć ją. To nie mam problemu z tym. No. Czyli zatem Władysław Komendarek to postać bardziej analogowa i mechaniczna niż pikselowa, digitalowa i z PC komputerem w kieszeni. Większe pole do popisu mam w analogach, ale w cyfrowych mam mniejsze dużo. A dlaczego? Bo ja tylko mogę stwierdzić, czy bezpiecznik jest dobry i czy styki, które naciska się klawisz, są niezaciszczone. To mam opanowane przy największych technologiach teraz współczesnych. Ale są firmy, które bardzo źle to robią i trzeba przyznać, że pod tym względem to jest bardzo źle. Chodzi o styki, które powoduje przy naciśnięciu klawisza ten dźwięk jest wywołany. On czasami gra, czasami nie gra. I to jest technologia przeważnie we wszystkich firmach taka sama. Za wyjątkiem jednej firmy, która nie istnieje już dzisiaj. To piękny wynalazek, gdzie nie ma żadnego tarcia, nie ma nic, tylko wszystko przez indukcję pole magnetyczne. Tam nie ma nic, że coś się zatrze, i to jest piękne. Ale ta firma krótko istniała, bardzo dobra. No mam jeden instrument tej firmy. Tak to bywa. Może tańsze teraz, tamte rozwiązania są, dlatego tak są prowadzane. Ale wiem, mam fanatyka, który mnie przywozi czasami instrumenty stare. 3 miesiące trzymam to. Taki fanatyk, który nie gra. Ja po prostu też wykorzystuję ją w czasie nagrań. Przy okazji. Od razu nawet nie słucham, co można z nich wydobyć, tylko od razu podłączam zawodowo i rejestruję, co w danej myśli mam, rejestruję, nagrywam, bo szkoda mi czasu na to, wiesz? A przy okazji odkrywam, co on ma w sobie, jakie wady i tak dalej, no. Słyszą Państwo głos Władysława Komendarka. W trakcie naszej rozmowy Władysław zaproponował, żeby mówić sobie po imieniu. No i przeszliśmy zatem na ty i rozpoczęliśmy omawiać najważniejszy wątek naszego spotkania, czyli muzykę graną do filmu Metropolis, Fritza Langa. W tym czasie, kiedy film Metropolis był przyjęty i odebrany, jak była kolaudacja, to krytyka, obejrzawszy ten film, nie przyjęła tego filmu, a uważam, że na owe czasy to było coś, to niesamowitego, żeby takie coś zrobić. Nawet wątpię teraz przy tych laserach, tej technologii, nie wiem, czy by ktoś mógł tego, bo to co zrobił reżyser w tym filmie, na owe czasy to było, i ja w tej chwili, jak ten film oglądam, to są niesamowite efekty, no, które dorównują laserom. No w ogóle to jest bardzo ciekawe. No ale uważam, że reżyser był, nie to, że uważam, tak było, bo reżyser był najpierw zafascynowany takim filmem Gabinet doktora Caligari. I na podstawie tego filmu reżyser się wciągnął, oczywiście reżyser Metropolis, się wciągnął w jeszcze głębsze klimaty. No i bardzo dobrze. Obrazy są używane do dzisiaj przez różne kapele bardzo znane, znaczy wycinki tych obrazów. I tak przeszedłem właśnie film po tej muzyce. W ogóle dochodzę do wniosku, że to, co ktoś oryginalnego wymyśli z wyprzedzeniem, nie jest przyjmowane na początku przez krytykę. Ja się z tym zgodzę. Ja też takie rzeczy robię. Ja się nie załamuję, robię twardo, a później to się staje odkrywcze. No ale ciekawe jest. Trzeba się pogodzić z tym. Trzeba po prostu przyjąć sobie, a nie mieć pretensje do krytyki, że coś, a krytyka mnie tego, w porządku. Przyjdzie czas na to. Odczekać trzeba. No. Czy zatem błąd bywa inspirujący? Czy przypadek może być kluczem do sukcesu? Powiem tak, że ja jak przygotowywałem muzykę na festiwal w Linz, taki awangardowy, to przyjąłem sobie taką zasadę. Nie mogę nic zrobić na zasadzie, że tak jak produkuję tu Polowanie w Puszczy Białej, te utwory tam nagrywałem na Myśli Wieckiej w studiu po odejściu z ekstrosu i tak. Muszę zupełnie w inną galaktykę przejść myślenia o dźwięku, o muzyce. I tak to awangardowo zrobiłem. Dzięki temu dostałem zaproszenia na ten festiwal, bo jakbym i podszedł bardziej konserwatywnie, to może by tego mnie nie przyjęli. To było ciekawe. Ale to jest wielką sztuką robić to, co się robi w danej rzeczywistości, a o wiele większą sztuką jest dostosować je do tego i nawet nie będąc na takim festiwalu, pojechać jeszcze bardziej głęboko awangardowo w to, ale to trzeba być otwartym, nie trzeba mieć żadnych zahamowań w rytmie, nie w rytmie, w strukturze, melodyce tam w ogóle, znaczy awangarda. Ja zawsze taki byłem na początku bardzo buntowniczy w tej awangardzie, bo lubiłem wielkie formy, 30-minutowe formy i później się denerwowałem, jak to było